اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاء لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول بغیرِ حسن حسین پر فاطمہ بطول حسین پہ فاطمہ بطول بغیر حسن حسین پہ فاطمہ بطول دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جائے دنیا کی لذتوں سے میری جان بلد یا خدا تو عاشق رسول مجھ کو بلد یا خدا تو عاشق رسول بغیر حسن حسین پہ فاطمہ بطول میری پسند خار مدینہ اے بلبلو میری پسند خار مدینہ اے بلبلو لے کر میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول لے کر میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول بغیر حسن حسین پہ فاطمہ بطول پر چار سلطنتوں کا جو کرتا ہے رات دن پر چار سلطنتوں کا جو کرتا ہے رات دن پر چار سلطنتوں کا جو کرتا ہر دم ہو اس پہ رحمتوں کا کیا خدا نزول بغیر حسن حسین پہ فاطمہ بطول پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول بغیر حسن حسین پہ فاطمہ بطول دیتا ہوں تجھ کو واسطہ یا رب حضور کا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ میں دیتا ہوں تجھ کو واسطہ یا رب حضور کا ہر درد و میری ہر خطا کر کر دعا تو میری ہر ہر خطا بغیر حسن حسین پہ فاطمہ بطول رکھنا نہ مجھ کو حشر میں ملول بغیر حسن حسین پہ فاطمہ بطول سرکار چار یار کے صدقے میں ہو کرم سرکار چار یار کے ہاں سرکار چار یار کے ہاں سرکار چار یار کے ہاں سرکار چار یار کے صدقے میں ہو کرم سلا کے لیے کرے لطف کبو اتار کو سلا کے لیے کرے لطف کبو پھر سے سلا مدی دے یا رسول بغیر حسن حسین پہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے جو کہ ایک مکتوب کی صورت میں ہے جس کا نام ہے کربلا کا خونی منظر, اس کے اندر اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص خاص طور پر کافی معلومات, ان کے مدنی کام کے لیے مدنی پھول, نیکی کی دعوت کا ثواب اور ان کے مسائل وغیرہ تحریر ہیں. اس رسالے میں آپ درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی, گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں. پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت باب المدینہ میں کم و بیش 40 مقامات پر اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور آپ بھی مدنی چینل کے ذریعے اس بیان کے اندر شامل ہیں. آج 12 محرم الحرام سن 1432 سن ہجری ہے. انشاءاللہ عز و جل آج واقعہ کربلا کے بعد کیا واقعات رونما پذیر ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی ذات سے کن کن کرامات کا ظہور و صدور ہوا, اور اہل بیت اطہار میں سے جو پاک باز بیویاں تھیں ان کا کیا کردار رہا, کس طرح صبر و استقلال کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنے معاملات گزارے, انشاءاللہ آج اس کے متعلق آپ کچھ سماعت فرمائیں گے. فرد مرے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام علی مقام, امام عرش مقام, امام الحمام, امام تشنہ کام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد کرامات کا ظہور ہوا. اہل بیت علی رضوان کے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے, جبکہ شہداء کربلا علی رضوان کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے. امام علی مقام, امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رسوا زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا. یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا, قصر امارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا. یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا. ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھام دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا کہ میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں, وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے. وہ بگڑ کر بولی تجھ پر خدا کی مار, لوگ تو سیم و زر لائیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے, خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی. نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی. اس کا بیان ہے کہ خدا عزوجل کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا. بہاروں پر ہے آجارا اشے گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی. پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی محبت اور مال و زر کی حوث انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے. بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کر دیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے. چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو انتقامی کاروائی کی، اس ذمے میں حضرت صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں کہ مختار ثقفی نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے. یہ سن کر کوفے کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے. مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا وہاں ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے. خولی بن یزید وہ خبیث ہے کہ جس نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا. یہ روسیابی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا. مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سوری چڑھایا، آخر کار آگ میں جھونک دیا. اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا. 6000 کوفی جو حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا. چنانچہ آپ اسے منظوم انداز میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھوڑے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی. گھوڑے کہتے ہیں کچرا کنڈی کو، اور گور یعنی قبر، یعنی کچرا کنڈی پر بھی تمہاری قبر یہ نہ بن سکی. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے مردودوں، تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستہ، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی. دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، یعنی تمہیں کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. جہیم دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے. حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی ان کی تو سزا جب دیکھنے جیسی ہوگی کہ جس دن وہ جہیم کے اندر داخل ہوں گے. الامان والحفیظ، اللہ تعالی محفوظ فرمائے. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا. جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزہ سے اتار کر ابن زیاد بدنیحات کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ترجمہ کنز ایمان، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ اپنے جذبات کا اظہار ایک شعر میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نے دے پہ بھی قرآن سناتا ہے، سرے شبیر تو نے دے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ سرے شبیر سے مراد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر ہے، کیونکہ آپ کا لقب یہ شبیر تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، منہال بن عمر کہتے ہیں کہ واللہ میں نے بچشمے خود دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، جب وہ آیت نمبر 15 پر پہنچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ترجمہ کنز ایمان، پہاڑ کی کوہ غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویائی بخشی، تو سر انور نے بزبان فصیح فرمایا، عجب من اصحاب الکہف قدری و حملی، اصحاب کہف کے قتل کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان، سر مبارک جو اونچا کیا گیا، اس کے حوالے سے آپ ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی، خدا نے عز و شان اہل بیت اور اونچی کی، خدا نے عز و شان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی کتاب سوانح کربلا میں یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہی ہے، کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا، آل و اصحاب علیہم الرضوان کو حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا، اصحاب کہف سالہ سال کی طویل نیند کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا یہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ یزید پلید کے ناپاک لشکری شہدائے کربلا علیہ رضوان کے پاکیزہ سروں کو لے کر جا رہے تھے، دریا اثنا ایک منزل پر ٹھہرے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ وہ نبیل یعنی کھجور کا شیرہ پینے لگے، ایک اور روایت میں ہے کہ وہم یشربون الخمر یعنی وہ شراب پینے لگے۔ اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور اس نے خون سے یہ لکھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، یعنی کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ بعض روایات میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت شریفہ سے 300 برس پیشتر یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا۔ اللہ اکبر، سر انور سے کن کن کرامات کا ظہور ہوا سنیے۔ ایک راہب نصرانی نے دیر یعنی گرجا گھر سے سر انور دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ ان کا سر مبارک ہے۔ اس نے بجائے تعریف کرنے کے کہا کہ تم برے لوگ ہو، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، کیا تم 10,000 اشرفیہ لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ وہ تو تھے دنیا کے لالچیوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر اس کا مال و متا چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت علیہ رضوان کی خدمت میں گزار دی۔ کیا خوب فرمایا، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزیدیوں نے لشکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے، جب ان لوگوں نے تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے، اور ان کے ایک طرف پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور دوسری طرف پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 227 تحریر تھی۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں کیا تھا، کیا ہے، یہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ عزوجل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ اور دوسری طرف پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 227 تحریر تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ آپ نے جیسے کہ سنا کہ حضرت صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی نے اپنے کلام میں کیا فرمایا کہ تم نے اجالا حضرت زہرا کا بوستاں، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بدعا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کی ناظرین، یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا، جی ہاں، کہ بدبختو تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا اور آل رسول پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا، یاد رکھو دین سے تم نے سخت لاپرواہی برتی، اور جس فانی و بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور تم خسرت دنیا والآخرہ یعنی دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان کا مستاق ہوگے۔ دنیا پرستوں، دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی عملاً دین کے مقابلے میں اس فانی دنیا کو ترجیح دی تو اس بے وفا دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور جنہوں نے اس فانی دنیا کو لات مار دی اور قرآن و سنت کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین و ایمان سے منہ نہیں موڑا، بلکہ اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کیا کہ سر کٹے کنبا مرے سب کچھ لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے، تو دنیا ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی اور وہ دارین میں یعنی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوئے۔ میرا آقا اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کے مدفن کے بارے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی اور حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ یزید پلید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ روانہ کر دیا، اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں سر انور کو تجہیز و تکفین کے بعد جنت البقیع میں حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا یا حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا میں آ کر سر انور کو جسد مبارک سے ملا کر دفن کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر انور کو شہروں میں پھراؤ، پھرانے والے جب اسقلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ جب اسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طلائے بن رزیق جس کو صالح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے 30,000 دینار دے کر فرنگیوں سے یہ سر انور لینے کی اجازت حاصل کی، اور بمے فوج و خدام ننگے پاؤں وہاں سے 8 جماد الاخرا سن 548 سن ہجری بروز اتوار یہ اس سر مبارک کو مصر میں لائے۔ اتنے سینکڑوں برس بعد بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم الیہ نے تحریر فرمایا کہ اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ۔ پھر اس نے سبز حریر یعنی ریشم کی تھیلی میں آبنوسی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و امبر اور خوشبو اس کے نیچے اور اس کے ارد گرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا۔ چنانچہ قریب خان خلیلی کے مشہد حسینی مشہور ہے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جب سارے معاملات ہوئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو جگہ جگہ پھرایا جا رہا ہے، اسیران اہل بیت ان کو، اسیران کربلا کو جگہ جگہ گھمایا جا رہا ہے، ان عفت معاب خواتین کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا, ان کو لایا گیا, ان کو درباروں میں لایا گیا, لیکن اس وقت بھی ان کی چادر حیا نہیں اتری, اور اس وقت بھی ان کا عزم اور استقلال کتنا زبردست تھا. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کوئی دیکھ لیجیے کہ اپنے دونوں نوجوان بیٹے اپنے بھائی پر قربان کر دیے, ان کے بھائی قربان ہو گئے, بھتیجے قربان ہو گئے, بھانجے قربان ہو گئے, لیکن صبر و استقلال کا وہ پیکر بنی رہی, اور کس طرح ہمت اور جوان مردی کے ساتھ انہوں نے یزید کے دربار کے اندر بھی کیسی زبردست تقریر کی. اور جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو وہ گستاخ آپ کو مار ڈالنے کے لیے جب آگے بڑھے تو انہوں نے کیسا فرمایا کہ اگر اب تم نے ہاتھ بڑھایا تو میں ابھی مدینے والے کو پکار لوں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ. اور اس کے بعد صبر و استقلال کے ساتھ اس سارے قافلے کو مدینہ طیبہ کے اندر وہ لائیں, اور کیسا صبر انہوں نے زندگی بھر کیا. پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آج معمولی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے, معمولی سی پریشانی آ جاتی ہے, معاملات بن جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتی ہیں اسلامی بہن, اور یہ سوچتی ہیں کہ کس طرح اب کام ہو سکتا ہے, بظاہر بچے چھوٹے ہوں, دیگر کوئی معاملات آ گئے, دین کا کام کرنے کا جذبہ بھی ہے, لیکن اگر کسی قسم کا پرابلم آ جاتا ہے گھر کی طرف سے, دیگر معاملات کی طرف سے, تو اسلامی بہنیں جذبہ ہار ڈالتی ہیں, ہمت ہار ڈالتی ہیں, جذبہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ کہتی ہیں ہم تو مجبور ہیں کیا کر سکتی ہیں, اور کام مدنی کام کو چھوڑ دیتی ہیں. بتائیے کہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے, ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کس طرح اپنے عزم و استقلال کو مضبوط رکھنا ہے, ہمت کرنی ہے. آج ہمارے ساتھ وہ معاملات تو درپیش نہیں ہیں کہ جو ان کے ساتھ درپیش تھے, ان کی تو یہ جو ان کے اوپر یہ معاملہ آیا اس کا تو مطلب ہم کسی طرح اپنے اوپر جو معاملات ہیں اس کا موازنہ ہی نہیں کر سکتے, بالکل معاملات ہی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمت ہارنے والا معاملہ یہ ہو جاتا ہے. ہمت کیجئے اور یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل کسی قسم کے بھی حالات ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نیکی کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گی انشاءاللہ عزوجل. پھر دیکھیے آپ پر انشاءاللہ تبارک و تعالی کیسا کیسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور انشاءاللہ عزوجل کیسی برکات آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گی. حضرت سیدنا شیخ عبد الفتاح بن ابی بکر بن احمد شافعی خلوتی رحمت اللہ تعالی نے اپنے رسالے نور العین میں نقل فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام شمس الدین لقانی قدس الروح ربانی جو کہ اپنے وقت کے شیخ الشیوخ مالکیہ تھے, یعنی فقہ مالکیہ کے شیخ الشیوخ تھے, ہمیشہ مشہد مبارک میں سر انور کی زیارت کو حاضر ہوتے اور فرماتے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر انور اسی مقام پر ہے. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین حنفی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد حسینی کی زیارت کی مگر مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ آیا سر مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں, تو اچانک مجھ کو نیند آ گئی, میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بصورت نقیب سر مبارک کے پاس سے نکلا اور حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, احمد بن حلبی اور عبد الوہاب نے آپ کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے مدفن کی زیارت کی ہے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم تقبل منہما واغفر لہما, اے اللہ عز و جل ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور دونوں کو بخش دے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین حنفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے پھر مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور یہی تشریف فرما ہے, اور پھر میں نے مرتے دم تک سر مکرم کی زیارت نہیں چھوڑی. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, آیا ہے تا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت سیدنا شیخ خلیل ابی الحسن تمارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر انور کی زیارت کے لیے جب مشہد مبارک کے پاس حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اور فوراً جواب سنتے وعلیک السلام یا ابا الحسن. ایک دن آپ نے سلام کا جواب نہ پایا, حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے. دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پایا. عرض کی کہ یا سیدی کل جواب سے مشرف نہ ہوا, کیا وجہ تھی؟ فرمایا اے ابو الحسن کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور باتوں میں مشغول تھا, اسی لیے جواب نہیں دے سکا. جدا ہوتی ہے جانے جسم سے جانا سے ملتے ہیں, ہوئی ہے کربلا میں گر مجلس وصل و فرقت کی, ہوئی ہے کربلا میں گر مجلس وصل و فرقت کی. اور حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی قدس سره ربانی فرماتے ہیں کہ اہل کش صوفیہ اسی کے قائل ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اسی مقام پر ہے. شیخ کریم الدین خلوتی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس مقام کی زیارت کی ہے. کس نے کیا خوب کہا کہ اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں, اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں, اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی, اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی. تو اور بھی سر مبارک کے کئی کرامات اس کی ہیں, لیکن یہ جو مختلف مشاہد کے بارے میں آپ نے سماعت کیا تو اس میں خطیب پاکستان واعظ شیری بیان حضرت مولانا الحاج الحافظ محمد شفیع قاری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی تالیف شام کربلا میں تحریر فرماتے ہیں کہ سر انور کے متعلق مختلف روایت ہیں اور مختلف مقامات پر مشاہد ہیں. مشاہد یہ مشہد کی جمع کو کہتے ہیں, اور مشہد کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ حاضر ہونے کی جگہ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روایات اور مشاہد کا تعلق چند سروں سے ہو, کیونکہ یزید کے پاس تمام شہداء اہل بیت علیہم رضوان کے سر بھیجے گئے تھے, تو کوئی سر کہیں اور تو کوئی سر کہیں اور کوئی کہیں دفن ہوا ہو, اور نسبت حسن عقیدت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہو. واللہ اعلم بحقیقت الحال. اب آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سب اس بات کے حوالے سے, یعنی ایک وہ ہے کہ آخر یزید کا کیا حال ہوا. چنانچہ سنیے, میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنے رسالے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مرسلن مروی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت, یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا, اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی حوث میں گرفتار ہوا ہے. اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علی رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا. جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباست کر کے ربیع النور شریف سن 64 ہجری کو ملک کے شام کے شہر حمص کے علاقے میں حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیا منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و ناپکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی اور آخر بلاخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے آلی موالی وہاں پہنچے اور گڑا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفے کا گورنر عبید اللہ بن ابن زیاد تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت علیہم رضوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نئے رنگی دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار سخفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام سن 67 ہجری کو ابن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوا دیا۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ اور جب دارالعمارت کوفہ کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 برس قبل امام علی مقام کا سر پاک رکھا گیا تھا، اس بدنصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر ماں اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا، اچانک گل پڑا، آیا میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر گل پڑا، آیا 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ خیر ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشد، کندی، خولی بن یزید، سنان ابن انس، نخی، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیہ، یہ کہتے ہیں شقی کی جمع یعنی بدبخت لوگ جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں شریک تھے یا اس کی کوشش کرنے والے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتوں سے قتل کر دیا گیا، لاشیں ان کی گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دی گئیں۔ کب تلک تم حکومت پہ اتراؤ گے، کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے، ظالموں بعد مرنے کے پچھتاؤ گے، تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اب مختار سخفی نے تو چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اس نے چن چن کر غصہ خانہ اہل بیت کو ختم کیا، اس پر اب شقاوت ازلی غائب آئی اور اس مختار سخفی بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس وہی آتی ہے. اب یہ مسئلہ ہو سکتا ہے پیدا ہو گیا, اتنا بڑا زبردست محب اہل بیت کس طرح گمراہ ہو کر مرتد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی جھوٹے نبی کو بھی ایسے شاندار کارنامے کرنے کی توفیق حاصل ہو سکتی ہے؟ علاج وسوسہ جو میرے امیر سنت نے بیان فرمایا وہ سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل بے نیاز ہے, توجہ سے سنیے گا, مدری چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں, اس کی خفیہ تدبیر سے سبھی کو ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا کیا انجام بنے گا. دیکھیے شیطان بھی تو بہت بڑا عالم و فاضل اور عابد و زاہد تھا, معلم الملکوت کہلاتا تھا, ہزاروں برس عبادت کی تھی مگر شکاوت ازلی غالب آئی, کافر ملون ہو گیا. بلعام بن باورا بہت بڑا عالم عابد زاہد مستجاب الدعوات, سر اٹھائے تو عرش الہی کو مطلب جو لوح پر جو باتیں لکھی وہ پڑھ لے, اس میں اعظم کا علم تھا, اپنی جگہ بیٹھ کر روحانیت کے سبب عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا, مگر جب شقاوت ازلی غالب آ گئی تو بے ایمان ہو کر مر گیا اور کتے کی شکل میں داخل جہنم ہوگا. ابن سخا جو کہ ذہین ترین عالم و مناظر تھا مگر وقت کے غوث کی بے ادبی کا مرتکب ہو گیا, بالآخر ایک نصرانی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو کر نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد ذلت کی موت مر گیا. اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ یہ اس نے اہل بیت کے گستاخوں کو قتل تو کیا لیکن پھر اس پر شقاوت ازلی غالب آئی اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے یعنی ڈبل ماروں گا, 140,000. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اور امام علی مقام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار سقفی جیسے کذاب کو مقرر فرمایا. اس کی مصلحت تو وہ خود ہی جانتا ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ملتی ہے کہ بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کروا لیتا ہے. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنائیے, عشق مصطفیٰ و صحابہ و اہل بیت پانے کے لیے, دینی معلومات بڑھانے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات میں شرکت کرنی پڑے گی اور اسلامی بہنوں کو مدنی انعامات پر عمل کرنا پڑے گا. پھر دیکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر کیسی مدنی بہاریں آتی ہیں. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے یہ جے بی سائز رسالہ اسلامی بہنوں کے لیے یہ عطا فرمائے, 63 مدنی انعامات, تو یہ ضرور اسلامی بہنیں آج حاصل کریں محرم الحرام کے ایام میں. اگر ابھی تک محرم الحرام کی فکر مدینہ نہیں کی تو اسے آپ کر لیں اور بھرپور انداز سے اس کی ترکیب کریں, بلکہ ایک نہیں 12 لیں, ایسے جا کر دوسری اسلامی بہنوں کو بھی دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر مدنی انقلاب انشاءاللہ عزوجل برپا ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے, میں نے جس رسالے سے ابھی بیان کیا یہ رسالہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے, اور اس کے ساتھ یہ دوسرا رسالہ حسینی دولہ, ان کو بھی حاصل کیجئے, اور کربلا کا خونی منظر اس کا تعارف میں آپ کو کروا چکا, اس کو بھی لیجئے. ان تینوں رسالوں کو حاصل کیجئے, مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کیجئے, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اور مکتبۃ المدینہ کی طرف سے اعلانات سماعت فرما لیں. نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری کے بیان کی نئی وی سی ڈی اور کیسٹ امام حسین اور شہداء کربلا کے واقعات, یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. نگران شورا کا ایک اور نیا بیان, اس کی وی سی ڈی امام حسین اور کربلا کا سفر, یہ بھی مکتبے پر موجود ہے. اور محرم الحرام کی منقبت کی نئی آڈیو سی ڈی اور کیسٹ یا شہ کربلا, یہ بھی موجود ہے. نئی وی سی ڈی کا اعلان آپ نے سنا, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس نئی وی سی ڈی کے اندر کیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جمعرات کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلامی میں فرما رہے ہیں کہ جمعرات کے دن انشاءاللہ عزوجل اس کی یہ وی سی ڈیاں آ جائیں گی, انشاءاللہ اس کا پرومو بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا نگران شورا کے بیانات ہیں. اور انشاءاللہ اس وقت ہم درود پاک کے معمولات پورے کرتے ہیں اور اس کے بعد آئندہ اتوار کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم اعلان ہے, تو مدری چینل کے ناظرین بھی کہیں جائیں نہیں اور توجہ کے ساتھ وہ کیجئے انشاءاللہ. درود پاک کے بعد یہ اہم اعلانات انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کروں گا. ہفتہ وار ہمارے جو اجتماع کے معمولات ہیں اس میں سے پہلا جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب بھی پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب بھی کہہ لیجئے, صلى الله على محمد جزا الله عنا محمد ما هو اهله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. ابھی کہہ لیجئے, اللهم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. اللهم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا دی. اس سے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللهم صلی علی محمد کما تحب وترضا اللہ. ایک بڑا ہی اہم اعلان اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے خوشخبری ہے. اسلامی بہنیں بھی توجہ سے سماعت فرمائیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے. انشاءاللہ آئندہ اتوار 26 دسمبر کے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں جو کہ 2:26 پر شروع ہوتا ہے, انشاءاللہ عزوجل نگران شورا بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ آئندہ اتوار 26 دسمبر اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں نگران شورا انشاءاللہ تعالی سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ عزوجل آئندہ اتوار 26 دسمبر اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے, جسے مدنی چینل پر بھی ہم براہ راست دیکھ سکیں گے. اسلامی بہنیں خوب اس دعوت کو عام فرمائیں, اسلامی بہنوں کو لے کر اجتماع میں آپ تشریف لائیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس دعوت کو عام کریں اور آئندہ اتوار ضرور ضرور ضرور آپ یہ سنت و برا بیان ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور جو امیر اللہ سنت نے ہمیں مدنی مقصد ادا کیا کہ مجھے اپنی

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. سننے والے اسلامی بہنوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعا کا وقت ہو چکا ہے, دعا مانگی جائے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے نگاہوں کو نیچے کر لیں, ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اللہ کی بارگاہ میں. غفور رحیم مولا ہے, یقیناً ہمیں معاف فرما دے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا کریم یا علی یا عریم یا حلیم یا عظیم یا کریم اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك الكريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا ارحم الراحمين تیرے گناہگار بندوں اور بندیوں نے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک رواں رواں گناہوں کے اندر گرفتار ہے. ہمارے ذہن نہ جانے دن بھر کن کن برے خیالات میں رہتا ہے. اپنے کانوں سے نہ جانے ہم کیا کچھ سن لیتے ہیں, اپنی زبان سے اتنے عزم کرنے کے باوجود جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی دل آزاری گالی گلوچ ہو ہی جاتی ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں یہ گناہوں کے اندر غرق ہے, لیکن مولا تو رحیم و کریم ہے, تو حنان و منان و دیان و سبحان و سلطان ہے. یا اللہ تجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ, مولا تجھے مبارک زلفوں کا واسطہ, یا اللہ تجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کشادہ سینے کا واسطہ, مولا تجھے اپنی رحمت کا واسطہ, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری حتمی بخشش اور مغفرت فرما دے, مولا ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے, کس کے در پر جائیں گے مولا, کس کے در پر جائیں گے, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, گھر تو ناراض ہو گیا یا رب. مولا تیرے دربار میں حاضر ہیں, تجھے یا اللہ اپنی رحمت کا واسطہ, یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. مولا ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, ہم نیک بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ نفس اور شیطان ہم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. مولا نفس امارہ کے دھوکے اور شرارتوں سے بچا لے, شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، اس کے حیلوں سے بچا لے، اس کی چالوں سے بچا لے یا اللہ، ہم شیطان مردود اور نفس امارہ کے مقابلے میں تیری پناہ میں آتے ہیں، مولا تو بچا لے یا اللہ، تو بچا لے مولا، تو بچا لے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، مولا کریم یا رحم الرحمین، تقوی والی زندگی نصیب کر دے۔ میرے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے جو 63 مدری انعامات اسلامی بہنوں کو، 72 اسلامی بھائیوں کو عطا کی، یا اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ، یقیناً یہ رضا الہی اور رضا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام ہے، یا اللہ میں یہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یا رحم الرحمین، ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، والدین کا فرما بردار کر دے، ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، اسیران و شہدائے کربلا کا، شہدائے کربلا کے واقعات سنیں، مولا ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، مدری پھول چننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تکلیف آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم تکلیفوں کے قابل ہیں ہی نہیں، مولا ہم سے تکلیفوں کو دور فرما دے، ہم سے تکلیفوں کو دور فرما دے، ہم سے تکلیفوں کو دور فرما دے، اور جو تکالیف میں اگر کسی قسم کی ہوں مولا انہیں صبر عطا فرما، اس صبر پر انہیں اجر عظیم نصیب فرما۔ مولا نہ جانے اس وقت کتنی اسلامی بہنیں جگہ بہ جگہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور نہ جانے کتنے لوگ، کتنی اسلامی بہنیں اس اجتماعات میں یہ سن کر آتی ہے کہ بیمار ہیں جائیں گی تو شفا مل جائے گی، قرضدار ہیں جائیں گی تو قرضوں سے خلاصی مل جائے گی، نہ جانے کیا کیا حسن ظن رکھ کر آئی ہیں۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں، بے روزگاریاں دور فرما دے، سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ جتنے اسلامی بہنیں، جتنے مدنی چینل کے ناظرین، سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، سال میں کئی کئی بار میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرما، چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما۔ مولا کریم یا رحم الرحمین، ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، جو تیرے اچھوں نے مانگا وہ عطا فرما، جس سے تیرے اچھوں نے پناہ مانگی اس سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ مولا کریم یا رحم الرحمین، جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ، ہم پر فضل و رحمت فرما دے، فضل و انعام فرما دے، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما دے۔ جو امیر علیہ سنت نے اسلامی بہنوں کے لیے 8 مدنی پھول عطا فرمائے، یا اللہ اس کے مطابق اسلامی بہنوں کو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما، مدنی انعامات کا عامل بنا۔ مولا کریم یا رحم الرحمین، ہمیں خوب نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ اتوار جو سنت و عظیم الشان بیان ہوگا اس کی خوب تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، زیر گنبد خضرہ جلوہ محبوب میں شہادت، جنت الفردوس میں، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ بالخصوص دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ نہ جانے کس کس جسم کے حصے کے کینسر ہیں، کیسی تکلیف یہ مریض اٹھاتے ہیں، مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے، ان تمام مریضوں کو شفا عطا کر دے، یا اس میں شفا عطا کر دے، یا اللہ تو کرم فرما دے، یا شافی الامراض کرم فرما دے، مولا تو کرم فرما دے، رحم فرما دے، اور سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بیض رحمۃ اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ کربلا کے چاند ساروں سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام مصطفیٰ کے سلام فاطمہ زہرا کے چہروں کو سلام، تین دل کے پھول پیاسے یا نبی، تین دل کے بھوک پیاسے یا نبی، آپ کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، آپ کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے چہروں کو سلام، جو حسینی کہتے ہیں ساروں کو سلام، کہتے ہیں ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے چہروں کو سلام، غوثِ اعظم ایمان تو بلوں کا جلوہ ہے، شاد قدرت کا سلام مصطفیٰ، شاد رحمت کا سلام، تو ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی آدم حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ، جان رحمت لاکھوں سلام، تو فیصلے سے دل کے لاکھوں سے جن کے لاکھوں امام سجے، میرے شیخ تحریکت لاکھوں سلام مصطفیٰ، جاج رحمت لاکھوں سلام، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے، میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے،